słuchaj, co dzieje się tutaj. To magia, prawie cuda, jaś buda, lesu. To nie spedalony hitcher z innym pianinkiem w tle spalam i praca w realarm. Włącza się, coś pobladłeś, ziomuś, co ci jest? Ja nie zatrzymuję się, lecę cały czas. Maka skład, ilu z was nienawidzi nas? Ilu z was wolałoby widzieć mnie wszędzie, byle nie przy mikrofonie? Pozdrawiam cię, jeśli jesteś jedną z tych osób. Muszę cię rozczarować, nie istnieje sposób na to, by położyć kres moim atakom. Nic, kurwysynu, nie poradzisz na to. Zastanawiasz się, czemu nie rapuję o tym, że jest ci ciężko i nie masz roboty, że twoja dupa nie ma ochoty się dymać, bo nie masz za co zabrać jej do kina. Lachę kładę na to, mam swoje życie, a rap robię po to, żeby się wykrzyczeć, żeby energię przekazać w tych nutach, a nie pierdalać ci moralniaka, kiedy słuchasz. Jedna grupa, druga, trzecia. Słuchaj, dzieciak, rób tak, dzieciak. Chcesz nauczać, a sam jesteś dzieciak. Robisz wtórne gówno, jesteś chujnie poeta. Ziomki podnieta, bo kumpel coś nagrał. Po klepko, po plecach, jeszcze gorzej będzie paprał. Abrakadabra, zamieniam cię w sól. Mój rap to makabra, mogę jechać za dwóch. Weź pucha, posłuchaj, co dzieje się tutaj. To makabra, wydmuchaj i dalej słuchaj. To dla ciebie ta nuta, więc jeszcze się nastukaj. Zanim wydmuchasz, niech minie minuta. Ja, ten, no nawijam, no nawijam, no nawijam, no nawijam, no nawijam, no nawijam, ja, ja. Teren to mój dom, uderzam ze wszystkich stron. Mam styl, co rozrywa niczym szpon. Mam styl, co powala niczym grom. Skurwysyńskie sekwencje, które tną. Sam nie wiem, jak robię to, ale wiem, co chcę zrobić i zrobię, no. Ha, wiem, że nie jestem twym ulubionym raperem. Wiesz co? W dupie mam to. ST, stój, tonę wersów, które płyną lawiną bez niepotrzebnych podtekstów. Nigdy nie mam dosyć, bo czuję to w sercu. Czuję niedosyt, bo nie brać w tym sensu. Ja robię to, bo lubię robić to i kocham robić to i będę robić to. Nie podoba ci się coś, to wypierdalaj stąd, bo rozjebie cię mój ton i zeszle cię mój flow. To on robi tu syf, robisz błąd, nie wierząc mi, stąd jesteśmy my, więc won. Tam są drzwi, przechlane gardło, to formuła mej twórczości. Lubię patrzeć, jak medarcie ryja rozpierdala głośniej. Jeszcze się nastukaj.